μας κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα μας. Υποτιμά την νοημοσύνη μας και με αυτό το χαρτί μας ηρωνεύεται. Το ψέμα και η κοροϊδία είναι αυτό το οποίο θα βγάλει και τον τελευταίο Έλληνα στο δρόμο. Ωραία αιτία. Καλά, δεν τον έβγαλε τόσο χρόνια τώρα. Ηρεμήστε λίγο, κορίτσια. Δεν τον έβγαλε, τι μην το λες. Κοίτα να δεις. Τόσο ψέμα και τόση ηρωνία δεν είχαμε. Είχαμε άλλα. Είχαμε τόση κλεψιά και απατεωνιά. Ναι, ό,τι ψευτιά, κλεψιά, ό,τι θες βάλε. Αλλά ψέμα και ηρωνία δεν είχαμε. Όχι, όχι. Ηρωνία. Είναι η ποιοτική διαφορά των τωρινών από τους προηγούμενους. Ναι, αυτό ναι. Οπότε μια ηρωνία, η κυρία συνταξιούχος. Δεν του σκέφτεται ο υπουργός και κάνει προσωπικές ναι, σχέσεις. Ναι, το έχουμε πει αυτό. Με επιστολές. Με επιστολές. Είχαν και φόντο ηλιοβασίλεμα οι επιστολές. Αυτά που είναι. Θα μπορούσε. Θυμάσαι κάποια εποχή. Ή να έχει μέσα και λίγο κανέλα. Άρωμα. Έτρεψε λίγο κανέλα μέσα να μυρίζει, να έχει θύμηση. Ξύλο κανέλα. Και αποξηραμένα λουλουδάκια. Θυμάρι. Αχ. Θα μπορούσε να στείλει 2-3 σπόρους μαζί με την επιστολή να φυτέψουν σε καμιά γλάστρα εκεί κανένα. Η μόνη σπόρη που θα σώζανε είναι αυτή που μπορείς να εμπορευτείς. Τέτοιους μόνο θα μπορούσε να στείλει. Τι σπόρους μπορεί να εμπορευτείς. Χαμομήλι. Ξέρω εγώ, τι άλλους, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Σπορά και αλλιώς σπορά. Λιώσπορα. Λιώσπορα και λιώσπορα. Τέτοια. Είναι από συνταξιούχοι που κάτω έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση σήμερα κατά κοινή ομολογία. Τους ήρθαν και οι μειώσεις τις επικουρικές, τους ήρθαν οι γενικότερες μειώσεις, βλέπουν και την γενικότερη κατάσταση και βγήκαν για τα καλά. Είναι και καλή ημέρα σήμερα και έχουν ξεκινήσει από το πρωί μαχητικοί. Όπως λέει στον καιρό. Καλημέρα σήμερα, ευνοεί τις πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Μην το λες, είναι ανέβρεχη, δεν θα ήταν έτσι. Έχει να παίζει ένα ρόλο και αυτό. Ναι, τι όχι, να κάνουμε. Εντάξει, το επανάσταση με είναι και ηλικιωμένοι, ποτέ... κάνει και μια ψυχρούλα, δεν είναι εύκολο. Παρόλα αυτά όμως βγήκανε. Δεν στάθηκε ούτε ο καιρός. Το αίτημα μόνο και η αγωνία τους. Πού έχουν πάει. Άλλοι δεν βγαίνουν στο Σύνταγμα. Ξέρει η αστυνομία πού να ψεκάσει, πού να χτυπήσει. Ναι, δεν γίνονται αυτά. Τελειώσανε. Πότε τελειώσαμε, μια φορά στο Μαξίμου. Αριστερή κυβέρνηση έχουμε, δεν έχουμε τέτοια. Δεν λέω η αριστερή κυβέρνηση, η δεξιά αστυνομία να του χτυπήσει. Ναι, σαν που προβοκάρει την αριστερή κυβέρνηση. Ξέρω. Προχτές έξω από το εφετείο στην Αλεξάνδρας, επί ένα διήμερο τριήμερο. Νομίζω ήταν η πρώτη μέρα που είχε και πορεία το ΠΑΜΕ και μετά ήταν κάποιοι αντιεξουσιαστές που υπήρχαν και αυτοί εκεί, διαδήλωσαν και πίσω από τους ματατζίδες, απέναντι από τους αντιεξουσιαστές, ήταν κάποιοι άλλοι τύποι με πολιτικά οι οποίοι έριχναν πέτρες. Υπάρχει βίντεο. Πίσω από τους ματατζίδες. Καλά, βίντεο υπάρχει. Πες μου ότι υπάρχει και παρακράτος. Δεν ξέρω, αριστερή κυβέρνηση έχουμε. Μπορεί να μην πήραν χαμπάρι όταν μάτι μπροστινή, ρε παιδί μου. Όχι, είναι τόσο φιλικές οι σχέσεις πολιτών αστυνομίας που δεν δίνει σημασία η αστυνομία. Κοιτάει μόνο μπροστά. Σωστό. Πίσω ότι, άμα είναι κάποιος επίσης με κουκούλα που ρίχνει πέτρες στους μπροστά, δεν δίνει σημασία σε αυτό. Γιατί ήταν τίποτα ασφαλίδες, να το πω. Αυτά ήταν κάποιες μέθοδες, όπως λέμε, που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν. Τις έκανε το δεξιό κράτος. Αλλά φαίνεται, υπάρχει ντοκουμέντο, βίντεο, μπείτε το, δείτε το, κυκλοφορεί. Έχει παραμείνει το δεξιό κράτος στην αστυνομία, αυτό και σου λέω. Και μποϊκοτάρει και αυτό. Και αυτό. Όλοι μποϊκοτάρουν πια την αριστερή κυβέρνηση. Παπάδες μποϊκοτάρουν. Παπάδες. Ιερώνυμος. Μητροπολίτες. Και ο Νίκος ο Παπάς, με να πω εσωτερικά. Ναι, χωρίς νομίζω ότι κάνει καλό, αλλά βασικά το μεγαλύτερο μποϊκοτάζ μέχρι τώρα το έχει κάνει ο Νίκος ο Παπάς σε αυτή την κυβέρνηση. Εργαζόμενοι, καναλάρχες, συνταξιούχοι. Άνεργοι, όλοι είναι κατά της κυβέρνησης. Σκευωρία κατά της κυβέρνησης. Και αστυνομική, δεν είπες. Και αστυνομική, ναι, επειδή το έχεις πει εσύ γι' αυτό. Άνταξε. Λοιπόν, οι συντάξεις δεν πρόκειται να ανέβουν ποτέ. Θα χαμηλώσουν κι άλλο. Και δεν το λέμε εμείς. Έχουμε βίντεο, ηχητικό δηλαδή, που το λέει ο αρμόδιος. Αν δεν αυξηθούν οι μισθοί, δεν πρόκειται και οι συντάξεις να είναι καλές. Δεν μπορεί ένας μισθός 800 ευρώ να χρηματοδοτεί σύνταξη 900. Όσο μάλλον που οι μισθοί 800 είναι λίγοι. Οι περισσότεροι. Υπάρχουνε. Οι περισσότεροι είναι 500. Τα βανιάζουν 800, στο 600. Ναι, και δεν υπάρχουν και μισθοί. Σύμφωνα με. Έχει δίκιο εδώ ο Κατρούγκαλος ότι αν δεν υπάρχουν μισθοί, δεν υπάρχουν δουλειές, άνθρωποι δεν δουλεύουν ώστε με τις εισφορές τους να ενισχύουν τα ταμεία, δεν πρόκειται να ανέβουν ποτέ οι συντάξεις. Μα δεν πρόκειται όμως να υπάρχουν άνθρωποι που να παίρνουν μισθούς. Ακόμη και η ανάπτυξη που λένε ότι θα έρθει, που δεν έρχεται. Παρόλα αυτά, ας πούμε ότι έρθει, οι μισθοί είναι χαμηλοί. Οι σχέσεις οι εργασιακές είναι ελαστικές, άρα και οι εισφορές θα είναι χαμηλές. Το πρόβλημα δεν είναι ο Κατρούγκαλος, άρα. Το πρόβλημα είναι κατά οι άνθρωποι. Κατά μία έννοια, το πρόβλημα δεν είναι ο Κατρούγκαλος. Το πρόβλημα είναι ένα συνολικό πρόβλημα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, του οικονομικο-κοινωνικού συστήματος, αλλά όμως ο Κατρούγκαλος το υπηρετεί αυτό. Το υπηρετεί μια χαρά. Πάνε και πηδιώνται χωρίς όριο, κάνουν γεννά γενοβολάνο όλη την ώρα και περισσεύουν ανθρώποι τώρα σήμερα. Ότι περισσεύουν. Ανθρώποι περισσεύουν. Κάτι πρέπει να κάνουμε και με αυτούς. Έχει προβλέψει ο Νίκος Παπάς, βγαίνει συνεχώς. Καταρχήν συζητιέται και στη Βουλή αυτή η τροπολογία. Ναι. Πάλι του Νίκου του Παπά. Αλλά το πρωί πέρασε, είχε χρόνο και πέρασε από το Sky και μας είπε αυτό που είχε πει και η Καρακώστα χθες. Ποια είναι η καρδιά της ανάλυσής μας? Ότι αυτή τη στιγμή η εφαρμογή των ηφαισιακών μέτρων από το 10 μέχρι το 15 δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες. Οι ανισότητες αυτές αναδεικνύονται. Οι ανισότητες αυτές αναδεικνύονται ως το μέγιστο κοινωνικό ζήτημα για την Ελλάδα και για να γιατρευτούν χρειάζεται αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή μια διακυβέρνηση η οποία στην ανάπτυξη θα βάζει τις δικλείδες ασφαλείας αναδιανομής του πλούτου. Ωραία. Των εξουσιών. Αυτά είναι θεωρίες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η πρόσβαση είναι... στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων δεν είναι δευτερεύουσα. Πάλι αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Πάλι ένα διανομή εισοδήματος. Ποια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση? Αυτή που κόβει συντάξεις. Δηλαδή έχετε τελειώσει η λογική. Έχουν βρει πέντε λέξεις, τις λένε και τις ξαναλένε. Και όταν τους ρωτάνε δεν ξέρουν τι να πούν. Γιατί και ο Λυρητζής και ο Οικονόμου τον ρώτησαν. Είναι αυτό προοδευτικό και αριστερό που κάνετε? Και κάνει τη σύγκριση. Αν ήταν οι προηγούμενοι, δεν θα υπήρχε τίποτα από αυτά. Ούτε καν συντάξεις εννοεί. Καλά, θα μπορούσε να πει ότι οι προηγούμενοι μας τα κληρονόμησαν κιόλας. Ναι, αλλά ετούτοι εδώ δεν έβαλαν φρένο. Εντάξει, δεν γινόταν, θα σου πει. Δεν γινόταν. Αν θέλει να σου πει, δεν είναι, δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Έχει. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα. Υποτίθεται ήρθαν για να βάλουν φρένο. Σε όλα, ναι, αυτά, να τα σταματήσουν. Και έφεραν άλλα, καινούργια, περισσότερα, χειρότερα. Ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να πει ότι οι κακοί Ευρωπαίοι, οι ξένοι, οι δεσμεύσεις μας, εμείς, ναι, τα έλαμε, είμαστε αριστεροί, αλλά δεν. Ναι, ναι, ναι. Δεν και κατάλαβα, γιατί να στριμωγνόμαστε. Και οι μισοί δεξί τα ίδια λέγανε. Απαντήσεις υπάρχουν. Αν εξαιρέσει τον Άδωνη και κάποιους άλλους, και οι μισοί δεξί αυτά λέγανε. Δεν τα θέλουμε, αλλά όμως ξαναγκαζόμαστε, πρέπει να τα κάνουμε για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Τον Άδωνη και όλοι. Επειδή είχε πει στον Τόμψεν, μη μου παίρνει τη δόξα, θέλω εγώ να κάνω απολύσεις. Δεν θυμάσαι. Γι' αυτό τον ξέρω. Οι περισσότεροι άλλοι με βαριά καρδιά λέγανε όλοι τι ωραίο το μνημόνιο. Ναι, όχι, ότι δεν. Τι σημασία, εν πάση περιπτώσει, έχει πρόθεση και ο εξαναγκασμός? Το αποτέλεσμα μετράει. Πώς θα το ζυγίσουμε όλο αυτό? Έτσι, γενικώς, τι καλό. Το αποτέλεσμα, γιατί το κρίνουμε στο 1,5 χρόνο το αποτέλεσμα και γιατί δεν περιμένουμε? Γιατί είναι εξίσου καταστροφικό με τα 5 χρόνια. Γιατί στα 5 χρόνια μπορεί να έχει γυρίσει, τι το, να πράγμα. Έχει γυρίσει το πράγμα. Δεν το μειοσμίζεσαι. Θα έχει γυρίσει κατά από το χώμα το πράγμα. Εκεί πάνε όλοι. Τι θα έχει γυρίσει? Έστω. Επειδή το οσμίζομαι ότι δεν θα γυρίσει. Είμαι σίγουρος, όχι το οσμίζομαι, συζητάνε τέταρτο μνημόνιο. Τι να γυρίσει στα επόμενα 5 χρόνια? Ποιος περιμένει άλλα 5 χρόνια? Πας κολλάς και εσύ κολλάς και ο κόσμος στους αριθμούς. Τέταρτο μνημόνιο. Μνημόνιο. Τι αμένει τρίτο, τέταρτο, εγώ πέμπτο. Εγώ το είπα προχτές. Είμαστε πολύτεκνοι πια. Είμαστε, ναι. Είναι η χώρα που έχει 4 μνημόνια. Δεν θα έχει πάμε καμιά άλλη. Και επίδομα. Και αυτό. Αν υπήρχε ένα επίδομα πολυμνημονιακότητας, θα μπορούσε να το διεκδικήσει άνετα η Ελλάδα. Δεν είμαστε όμως η πιο μνημονιακή χώρα του, ναι, κόσμου. Ναι, όντως. Είμαστε. Ποιος έχει, τόσα άλλα. Και ψηφίζονται συνεχώς κυβερνήσεις για να μας βγάλουν από τα μνημόνια. Ναι, που τα ψηφίζουν φανατικά όμως. Τα φέρνουν φανατικά. Τα φέρνουν φανατικά, ναι. Το έχουν μάθει και απ' έξω. Σου λέει αυτοί θέλουν μνημόνιο. Τώρα ήδη συζητιέται το τέταρτο πρόγραμμα. Δεν το παραδέχτηκε η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες δεν το είχαν παραδεχτεί ούτε στο τρίτο ούτε στο δεύτερο. Σχεδόνται και στο πρώτο. Αλλά τελικά θα γίνει αυτό που λένε οι ξένοι. Χρειάζεται. Γιατί δεν βγαίνει τούτο το πρόγραμμα. Χρειάζεται πρόγραμμα. Όμως, δηλαδή, σκέψου χήμα. Και αν τους ρωτήσεις, οι ξένοι λένε ότι δεν εφαρμόσατε τις οδηγίες του τρίτου μνημονίου όπως δεν είχαν εφαρμόσει πριν. Το λένε και κάποιοι νεοφιλελέδες εδώ μέσα. Ότι δεν την έχουμε τηρήσει ένα μνημόνιο σωστά, ώστε να πάψει να υπάρχει. Γιατί τα μνημόνια πάβουν να υπάρχουν όταν τηρούνται σωστά. Κατά γράμμα, ναι. Όταν δεν τηρούνται σωστά, έρχονται τα υπόλοιπα. Γιατί πού παρεκκλίνουν? Αν όμως τηρηθούν σωστά τα μνημόνια, οι μισοί θα πεθάνουν. Ποιος το πήγε λάθος τώρα, συγγνώμη. Λέει, το πήγε ο Σαμαράς λάθος. Τίποτα. Δηλαδή έκανε ένα αντάρτικο κάποια στιγμή ο Σαμαράς και δεν το κάποια στιγμή το όριξε στο λαϊκισμό μετά τις ευρωεκλογές. Μετά τις ευρωεκλογές δεν τα έκανε καλά και ο Σαμαράς. Έτσι όπως κατηγορούν και λένε και συζητάνε. Πριν πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, επειδή συνέπεια είναι τελικά αυτό που μένει, γιατί τα οικονομικά, η αναδιονομή εισοδήματος, πλούτο, όπως λένε, κάποια στιγμή θα επιτευχθούν. Αλλά και στα μνημόνια δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ άλλο. Σε αυτό που συμφωνούμε όλοι είναι το να είναι συνεπής κάποιος. Έχει μια αξία στη ζωή. Αυτό θα ακούσουμε έναν συνεπή τώρα που λέγεται Terence Quick. Λοιπόν, επειδή το πράγμα πάει δίπολο και επειδή μέσα στο δίπολο θα έλεγα τα μέσα ενημέρωσης μην συμπιέζουν τους μικρότερους, δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Σταματήστε αυτή την πιπίλα περί ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ ο Παλάβας εδώ μας είπε ναι. Όχι, και ήτανε και ήτανε και στην, απέναντι στον Παλάφα ήτανε και ο Παύλος ο Χαϊκάλης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν συνεργαζόμαστε. Άλλο. Αλλά να σας πω κάτι. Συγγνώμη, νιώθω ότι σε προσβάλλουν όταν σου λένε ότι μπορεί να συνεργαστείς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά ναι. Και όχι, δεν με προσβάλλουν γιατί δεν είμαι αριστεροφοβικός. Με προσβάλλουν γιατί το έχουμε ξεκαθαρίσει 45 φορές και ο πρόεδρος Πάνος Καμένος Θεσσαλονίκη το ξεκαθάρισε ακόμα περισσότερο. Τι να κάνουμε δηλαδή? Μην θέλετε ντε και καλά να μας κάνετε ουρά του οποιουδήποτε. Μπράβο! Συγγνώμη, νιώθω ότι σε προσβάλλουν όταν σου λένε ότι μπορεί να συνεργαστείς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά ναι. Παλιό βέβαια. Από πότε, είναι παλιό. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι καταρχήν οικονομία Καμπουράκη που δεν υπάρχουν πια. Είναι παλιό, αλλά έχει μια αξία γιατί είναι το πόσο κάθετα κάποιο. Τι έγινε ξαφνικά και φεύγει η προσβολή. Αλλάζουν συγκυρίες. Τα πράγματα, η αναγκαιότητα. Και ξεπροσβάλλεσαι. Το αναγκαίο καλό. Άμα εγώ εσένα σε πω κάπως. Ναι. Για να αλλάξει η τσαντίλα από αυτόν τον χαρακτηρισμό, ναι. Κάτι θα έχει μεσολαβεί. Κάτι πάρα μπορεί πολύ. Να ανακάλεσες. Α, ένα ναι, το... ναι. Και τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ανακαλώ ότι είμαι αριστερός. Ναι, το είπε. Και αν δεν το είπε. Ότι το είπε, το είπε. Το είπε και το σε όλους μας. Προφανώς το έδειξε κάποια στιγμή. Είναι καλό αυτό, κάποια έτσι πυλώνες συνέπειας να τους ακούμε. Κάποιους τέτοιους πυλώνες που και που. Ναι. Είναι σταθερές που χρειάζονται. Όχι, εμείς εδώ το. Λείπουν, ναι. Αυτή εδώ η εκπομπή διατηρεί. Τους βρίσκουμε πάντα. Και αυτή το ήθος στην πολιτική το έχουμε πάντα προμετωπίδα και το πλασάρουμε, το λανσάρουμε για να ξέρουμε με ποιους ακριβώς έχουμε να κάνουμε. Αφού άλλη απολαβή δεν έχει ο Έλληνας λαός. Στο οικονομικό επίπεδο, τουλάχιστον να έχει το ηθικό πεδίο. Ναι. Γι' αυτό κάνουμε αυτό όλα αυτά. Κυρίως για το ηθικό, γιατί αυτό είναι που. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι κράτημα. Είναι στα δύσκολα. Μας δίνει αριστερά, είναι αυτό που μας δίνει. Ναι, κυρίως. Το ηθικό πλεονέκτημα του περίφημου. Το μεγαλύτερο ανέκδοτο των τελευταίων 2-3 ετών. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνουμε κενό και όλο αυτό στο 1965 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και Twitter έχουμε και Facebook, τα ξέρετε, στείλτε αν θέλετε μήνυμα. Μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ για τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, βέβαια αυτή η εβδομάδα κάναμε και άλλα 2 ώρα. Είχε πολλές Πέμπτες μάλλον εβδομάδα. Κάναμε και άλλες τέτοιες ώρες, αλλά τώρα είναι η κανονική της Πέμπτης. Υπάρχει στο διαδικτυό, δεν ξέρω αν το έχεις δει, μια επιστολή του Διονύση Τεμπονέρα, είναι ο γιος του Τεμπονέρα, ναι. Ο οποίος είναι και μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γράψει ένα κείμενο που έχει δικαστής γίνει... του πατέρα του, εντωμεταξύ, ποιος ήτανε? Το λέω, ο Κουτρομάνος που του, είναι... του δολοφόνου του πατέρα του. Ναι, ο Θανάσης Κουτρομάνος είναι τέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Προέδρου του ΕΣΟΥΡΟΥ. Ναι. Όλα τα κόμματα έχουν κάνει κάποιες προτάσεις. Το Μωρόνι πρότεινε τελικά μετά τον Πολίδωρα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ο Ποτάμι. Θα δούμε αν θα βγει και τα λοιπά. Αλλά η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι ο δικαστής Θανάσης Κουτρομάνος, για τον οποίο από παντού ακούγονται πολύ καλά λόγια. Ναι. Από παντού όμως. Ότι ήταν ένας δικαστικός, ακέραιος κτλ. Αυτός είχε δικάσει, καταδικάσει. Ισόβια. Ισόβια τον Καλαμπόκα. Ναι. Είχε... Που είναι έξω, διευθυντή σε μια τράπεζα στο Βόλο. Αυτό, ναι. Ισόβια στην Ελλάδα. Στο κάτω-κάτω δολοφονία έκανε. Καλά, ναι. Αφαίρεσε ζωή. Τι ναι, δεν εντάξει, είναι τώρα. Ναι. Δεν έκλεψε 100-200 ευρώ. Όχι, καλέ. Που αυτού του πάνε μπουζουριασμένου. Ούτε χρωστάει τίποτα ΦΠΑ ή τίποτα ευρώ. Ναι, ναι. Ή ΤΕΒΕ, ξέρω εγώ, 5 δόσεις. Ναι. Δολοφονία διέπραξε ο άνθρωπο. Και γράφει τώρα. Εμένα με παραξένεψε πολύ αυτή η επιστολή. Γράφει ο Διονύσης Τεμπονέρας ένα κείμενο πολύ καλό για το δικαστή. Γράφει τα καλύτερα, ακέρος και τα λοιπά, για να καταλήξει στο τέλος ότι η σχέση του Μητσοτάκη με όσα υπερασπίστηκε ο Κουτρομάνος στην πορεία και τη διαδρομή του τα τελευταία 30 χρόνια στις δικαστικές αίθουσες είναι η εξής. Άνω και κάτω τελεία. Καμία σχέση. Γράφει πολύ καλά λόγια για την πρόταση του Κυριάκου, ναι, για να μας πει ο συγγραφέας, όποιος να είναι, δεν έχει σημασία, ότι ο Κυριάκος δεν έχει σχέση με την πρόταση. Μα όμως, ο Κυριάκος το πρότεινε. Νομίζω ότι είναι ένα κείμενο υπέρ του Κυριάκου. Νομίζω ότι είναι ένα κείμενο, γιατί να, όταν γράφεις για την πρόταση κάποιου, που είναι άριστη πρόταση, να, φεύγουμε από αυτό, είναι άριστο, το λένε, το άκουσε και άλλους πολιτικούς που λένε τα καλύτερα. Φαντάζομαι σαν απορία, ότι πώς εννοεί μια άριστη πρόταση και οι άχρηστοι κάνουν αυτή την πρόταση. Λοιπόν. Όταν για την πρόταση κάποιου πολιτικού ή ότι οποιοδήποτε λες πολύ καλά λόγια, τα καλά λόγια πάνε και σε αυτό που προτείνει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα ήταν αυτός ο στόχος τώρα. Δεν ήταν ο στόχος, αλλά θέλω δεν να πιστεύω. Πω, διαβάζοντας τα τόσα. Μπράβο λοιπόν στον Κυριάκο, αν κατάλαβες, σύμφωνα με τη λογική εδώ του κειμένου, αν έκανε μια τέτοια πρόταση που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν, προφανώς δεν έχει καμία σχέση ο Κυριάκος με τον δικαστή, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ δεν τον ξέρω, αλλά από ό,τι διαβάζω και εμπιστεύομαι το κείμενο, είναι και συναισθηματικό μάλιστα του Τεμπονέρα. Μια τέτοια. Ένας τέτοιος διαχωρισμός δεν γυρίζει υπέρ αυτού που έκανε την πρόταση. Γιατί εγώ διαβάζοντας όλα αυτά λέω και πρότεινε αυτόν ο Κυριάκος. Να. Κάπως παράξενο ακούγεται. Παράξενο, τέλος πάντων δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι ναι, όχι, τίποτα. Εδώ δεν ξέρω αν θα είναι πρόεδρος αυτός του ΕΣΟΥΡΟΥ, αν θα καταφέρει τελικά να γίνει, γιατί είναι και από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση κτλ. Καλά, και από το ΣΥΡΙΖΑ θετικά το πήραν. Ναι, ναι, ναι, όλοι. Μα άκουγε και το Λοβέρδο το πρωί θετικά και αυτός. Δεν έχει να πει κανείς κάτι αρνητικό. Το θεωρούν μια άριστη πρόταση. Πέρα από αυτό, Μακάρι να έχουμε τέτοιες προτάσεις. Ότι δεν έχει καμία σχέση ο Κυριάκος με μια καλή πρόταση, δεν έχει καμία σχέση όπως και να έχει. Το με τις αποφάσεις που πήρε ο Κουτρομάνος τότε να είναι ισόβια Κολαμπόκας, σίγουρα δεν έχει σχέση ο Κυριάκος. Σίγουρα, δεν σίγουρα έχει. Διαφωνεί και το στεναχωρεί. Σε καμία περίπτωση. Και γιατί... όχι μόνο ο Κυριάκος και όλοι εκεί πέρα γιατί οι Rangers. Ο Νέδη ήταν αυτό που είχε πάει εκεί. Ο Νέδη ήταν. Οι Rangers, οι λεγόμενοι. Οι τραμπούκοι τη Ονέδη τότε. Γενικότερα που πήγανε και όταν πετά μια καρέγκλα με ένα σίδρο για να δολοφονήσει πα. Δεν το συζητάμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Βλέπω σε κάποια μυαλά σιριζαϊκά μια έναν παράξενο τρόπο σκέψης. Αυτό είναι το θέμα μου εμένα. Αυτός είναι... πώς προέκυψε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ ως τώρα. Είναι κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τεμπονέρα. Ναι, ναι, ο γιος. Δικαίωμά του παιδιού δεν είναι και το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας παράξενος τρόπος σκέψης. Όχι μόνο εδώ. Γενικότερα είδες τώρα... Το τι έχει γίνει με το. Βγήκε πάλι ο παπάς σήμερα και λέει τελικά τα κανάλια θα τα αποφασίζει η κυβέρνηση. Ενώ έχει γίνει μια ολόκληρη σφαγή να μην τα αποφασίζει η κυβέρνηση, να τα αποφασίζει τον αριθμό. Το ΕΣΟΡΟΥ και ο Βούτσης προχτές για να τους πει στους άλλους λέει θα το αποφασίζει το ΕΣΟΡΟΥ. Αλλά βγαίνει σήμερα ο παπάς και λέει ένα προσωρινό φρένο αυτό το ΕΣΟΡΟΥ. Θα τα αποφασίζει η κυβέρνηση, αλλά θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΟΡΟΥ και χωρίς απάντηση τι θα γίνει αν το ΕΣΟΡΟΥ πει όχι 4-6. Ένα μπέρδεμα δηλαδή, είναι ένας μη καθαρός τρόπος σκέψης. Ένας. Αλλοπρόσαλλος μάλλον, αλλοπρόσαλλος τρόπος σκέψης. Κατανοητό. Για ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε. Κατανοητό, ναι. Γιατί προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Να μην ήρθανε παραδεχτεί για να μην οποιαδήποτε ήττα, να μην έχει λόγο να παραιτηθεί. Ήρθαν να μην φέρουν μνημόνια, μαζευτεί το εφαρμόζουν νεοφιλελεύθερα όλα τα νεοφιλελεύθερα μέτρα και όλες τις νεοφιλελεύθερες συνταγές μπορεί να εφαρμόσει κάποιος. Οπότε όλο αυτό τους δημιουργεί μια... άσχημη κατάσταση, μια αναντιστοιχία μεταξύ μυαλού, θέλω, τελικών σκοπών και βγαίνει με διάφορους τρόπους τέτοιους. Ας κρατήσουμε τις καλές προτάσεις, εν πάση περιπτώσει. Ας φτιαχτεί αυτό το ΕΣΟΡΟΥ. Να τρώμε και ένα πρόστιμο στο κάτω-κάτω. Ναι, γιατί τώρα δεν ελέγχει και κανείς. Δεν ελέγχει και κανείς. Καθόμαστε λέμε κι εμείς χαζομάρες ότι θέλουμε όλη την ώρα. Ναι, μα. Ενώ αλλιώς τι θα λέγαμε. Κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον να υπάρχει μια τιμωρία. Θα λέγαμε τα αυτά που θα λέγαμε, αλλά να υπάρχει μια τιμωρία κάτι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Θα πάμε στον Αρχιεπίσκοπο. Ξέρεις όμως ποιον. Πάλι, ποιον. Όχι της Ελλάδας. Της καρδιάς μας. Γιατί είναι, από πότε. Ποιος είναι. Της Κύπρου. Α, της Κύπρου. Και αυτός και αν είναι. Καλά, πώς η Εκκλησία αγκαλιάζει δεν... αυτή την ομάδα ανθρώπων που δεν είναι και μικρή όπως φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε. Εμείς σκεπτόμεθα να κάνουμε και σχολεία. Και μάλιστα να ξεκινήσουμε από τα νηπιαγωγεία. Να λέμε ότως συσχετίσαμε με τη συζήτηση που είχαμε για την ομοφιλοφιλία. Δηλαδή, μα ακριβώς θα δώσουμε κατευθύνσεις στα παιδιά μας και θα έχουμε απέτηση από εκεί να βγαίνουν σωστοί άνθρωποι, ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα βοηθήσουν τον τόπο και θα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Καλά, πώς διδάσκεται πάντοτε... αυτό, πώς διδάσκεται αυτό. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος του συμβαίνει με τη διδασκαλία, θεωρείτε ότι θα αλλάξει γνώμη και θα αλλάξει πορεία και δρόμο. Εσείς πιστεύετε ότι η ομοφιλοφιλία είναι φρούτο των τελευταίων ετών. Ο άνθρωπος ήταν πάντοτε ο ίδιος. Πάντοτε υπήρχε. Αλλά υπήρχε και μια ιερός. Δεν θεωρώ καν ότι είναι φρούτο. Τέλος πάντων. Έχουμε ξετσιπωθεί πλέον. Εδώ λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου σκέφτεται. Ναι. Σκέφτεται όπως και οι Έλληνες Αρχιεπίσκοποι. Όχι, είναι πιο μπροστά. Θέλουν να φτιάξουν σχολεία που θα βγαίνουν σωστοί άνθρωποι, όχι ομοφιλόφιλοι. Ναι. Αυτό είναι, αυτή είναι η συζήτηση. Ναι, σε τηλεοπτικό κανάλι εκεί. Κάτι περίπου Κύπρου. Είπε και ο Ιερώνυμος. Είπε για σχολεία, θα φτιάξουν καθαρά σχολεία. Δηλαδή δεν είπε για ομοφιλόφιλους. Δεν θέλουμε μόνο καθαρά από ξένους, θέλουμε καθαρά και από κατηγορίες άλλες. Ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Θέλουμε πρώτον σχολεία και καλά, κοινωνία. Καλά, και τα γελία και οι ξένοι τα φέραν τώρα. Συγγνώμη, δεν είχαμε Έλληνες, τώρα. Και έχουν σχέση οι Έλληνες με αυτά. Πάλι κάτι τεκμήριο από την αρχαιότητα έως σήμερα ότι όχι, οι Έλληνες κάνουν τέτοια. Όχι, ξενόφερτα έθιμα. Ξενόφερτα είναι αυτά. Αυτά είναι με τώρα. Την παγκοσμιοποίηση. Αυτό και το AIDS, από τις μαϊμούδες, τα έχουμε πει αυτά. Και το, από τις μαϊμούδες ήρθε το AIDS. Και λογικά και ο καρκίνος υποθέτω δεν είναι τώρα. Όχι, εντάξει, τον καρκίνο δεν έχουν υποθεί. Όχι, αλλά δεν εδώ ακούμε πάντως άλλον έναν ρασοφόρο με μαύρα να πλασάρει μαύρες απόψεις κανονικά, αναχρονιστικές. Να ταιριάζει το μέσα με το έξω. Ψυχή με ρούχο. Ταιριάζει και έχει να πει να προσθέσει κάτι ακόμα. Τη συζήτηση που είχαμε για την ομοφιλοφιλία σε μικρά παιδιά, ενώ του γυμνασίου, του λυκείου, τι θα τους λέγατε. Ότι είναι εκτροπή. Είναι αμαρτία. Δεν είναι κάτι το φυσιολογικό, είναι παραφύση. Και οφείλουμε να αγωνιζόμεθα. Δεν υπάρχει το αλλά. Και γιατί το ρωτώ. Σας είπα, σας τοποθέτησα σε μια αίθουσα διδασκαλίας ακριβώς για να σκεφτείτε ότι ενδεχομένως μέσα σε εκείνη την αίθουσα να υπάρχουν ομοφυλόφιλοι. Είτε αγόρια, είτε κορίτσια. Αν ακούσουν τον προκαθήμενο της εκκλησίας τους και είναι ορθόδοξοι, χριστιανοί, πώς θα αισθανθούν, θα σταθούν ένα είδος bullying αν θέλετε? Όχι, εγώ θα τους πω. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να αγωνίζεται και να ανεβαίνει συνεχώς. Γενικούρες, όταν το στριμώχνει εκεί κάπως. Όχι, να ανεβαίνει, γιατί είναι πάτος. Δηλαδή, το να είσαι ομοφυλόφιλος δεν είναι να ανεβαίνει, είναι να κατεβαίνει. Ναι, γενικώς όμως. Αυτή η διάθεση των αρχιερέων να ασχολούνται κυρίως με αυτά τα θέματα. Θα τους απασχολεί, φαίνεται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και εγώ σου λέω, ψυχολογία τι έχει πει για αυτά. Δεν είναι πολλά. Αλλά εγώ σου λέω ότι από ένα σωστό σχολείο που δεν έχει μέσα τα γκέι. Ναι. Ωραία. Και τύχει τώρα και βγάζει, ας πούμε, καλούς ανθρώπους. Σωστούς ανθρώπους. Μπορεί και ιερείς, γιατί η σωστή είναι και η ιερείς. Εννοείται και όλοι. Και πες ότι σπάει ο διάολος στο ποδάρι, παρισφρεί και ο διάολος και βγάζει και ιερέα και γκέι στο ίδιο πρόσωπο. Όχι, μα δεν θα είναι, αυτά είναι σωστή. Και αν γίνει. Θα γίνει αρχιερέας. Απλό. Θα έχει το δρόμο μπροστά του ανοιχτό. Εντάξει. Να ακολουθήσει την λαμπρή καριέρα. Πάμε στην ορθόδοξη χριστιανική συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ που Φιλής. Την εκπροσωπεί. Όχι βέβαια ο Φίλης, είναι αριστερός. Ο βουλευτής ο Τριανταφυλλίδης. Ψάχνεις απ' έξω όλα. Ναι, αυτό, γι' αυτό. Ο βουλευτής ο Τριανταφυλλίδης. Θέλω να σας πω χωρίς καμία υπεκφυγή ότι προσωπικά η σχέση μου με την Εκκλησία είναι άρρηκτη. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που κάνουμε ομολογία πίστος και πιστεύουμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θεωρούμε ότι, και θεωρώ προσωπικά, ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει βάλει τη σφραγίδα της στη διαμόρφωση και στην πορεία του έθνους. Είμαι από αυτούς που έχω δώσει θρησκευτικό όρκο. Και μάλιστα μετά λέει, όπως και οι άλλοι συντροφοί μου στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύουν, να μας αφήσουν εμάς να πιστεύουμε. Υπάρχει ένα αίτημα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα εδώ του ΣΥΡΙΖΑ πια. Και σεβαστείτε τουλάχιστον ότι κάποιοι ήμασταν Πασόκ. Δεν καταλαβαίνω, πιστεύαμε. Τώρα ξαφνικά γίναμε ΣΥΡΙΖΑ και δεν πιστεύουμε κιόλα. Το είπε και αυτό κάποια στιγμή, αλλά ό,τι λες τα έχουν πει. Α, τα έχουν πει. Είναι ό,τι ακραίο σκεφτούμε έχει υποθεί. Υπόθηκε στην ίδια συνέντευξη. Α, ωραία, δεν το περίμενε. Κάποια στιγμή εκεί μιλούσε ο Τριανταφυλλίδης, μένουμε στον ίδιο βουλευτή και έλεγε πράγματα που νόμιζε ότι όταν έρθει η κυβέρνηση ίσως και να τα εφαρμόσει. Επιταχύνετε βήματα. Αντιμετωπίστε ανεπάρκειες, λάθη και υποχωρήσεις. Δώστε λύση στην καθημερινότητα. Εκεί είναι τα μεγάλα. Ανεργία, κυρίως των νέων και των γυναικών. Και δύο, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δεν μπορεί να έχουμε ουρές που να περιμένουν να ενταχθούν στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ. Πρέπει, για παράδειγμα, αυτό το θέμα της ταλαιπωρίας ή στις τράπεζες, που ενδεχομένως να γίνεται και σκόπιμα από κάποιους. Ποιον τα λέτε εσείς τώρα, λοιπόν, τα λέω στην κυβέρνηση μου, γιατί δεν σημαίνει ότι είμαστε ή δεν έχουμε τη δυνατότητα με παρησία λόγου ότι όλα πάνε καλά, όλα πάνε καταπληκτικά κλπ. Είναι αυτό που λέγαμε η περίφημη συριζαϊκή αντίληψη. Μπορεί. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα ένα βουλευτή συμπολίτευση να κάνει αντιπολίτευση για να γίνει καλύτερη κυβέρνηση. Είναι τύπου μου αρέσουν οι παρατηρήσει, διορθώνομαι. Ωραία. Τι έκανε σήμερα αυτέ τι παρατηρήσει. Σε ένα μήνα, σε δύο μήνε, αν δεν έχουν διορθωθεί θα έχουν προσθεθεί, και έχουν προσθεθεί άλλε 15 παρατηρήσει, γιατί θα έχουν δημιουργηθεί άλλα 15 κοινωνικά θέματα ένταση και όλα τα υπόλοιπα, τι κάνει? Θα πάρει του άλλου. Γιατί και πριν τρει μήνε. Χριστιανοσυριζέου θα παραιτηθούν, φαντάζομαι. Και πριν τρει μήνε ξαναέκαναν παρατηρήσει, γιατί όλα αυτά δεν υπήρχαν. Μάλιστα, οι ουρές στη ΔΕΗ και στην ΕΙΔΑΠ δεν υπήρχαν πριν δύο-τρει μήνε. Ήταν χτεσινό προχθεσινό φαινόμενο. Θέλω να πω. Τι νόημα έχει όλα αυτά? Τα λέει να τα ακούν οι χαχόλοι ψηφοφόροι από κάτω. Ότι να, εγώ σε ένα παράθυρο έκανα και μια κριτική. Και πάει μετά και ψηφίζει αυτά για τα οποία κάνει κριτική στα παράθυρα. Δεν γίνεται κριτική στα παράθυρα και ψήφο στη Βουλή σαν κότα. Το ένα φέρνει το άλλο. Την καταστροφή την έχει φέρει και η ψήφο του Τριανταφυλλίδη. Χριστιανός, ξεχριστιανός, έκανε κακό. Χριστιανοί, μάθετε το, χριστιανοί. Το μνημόνιο είναι αμαρτία. Δεν λέει τίποτα σε αυτό. Ο Ιερώνυμος προχτές. Που τα έβαλε με όλους, με μετανάστες, με το Φίλι και τα λοιπά. Για το μνημόνιο είπε τίποτα έτσι με τον ίδιο έντονο ύφος? Όχι, όχι, όχι. Α, δεν είπε για τη φτωχοποίηση του λαού, είπε κάτι? Όχι, όχι, όχι. Δεν είπε. Δεν είπε. Όχι, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, εκτός από τους ομοφυλόφιλους, έχει πει κάτι για το μνημόνιο εκεί που είχαν την κρίση? Ούτε για τα. Τους μετανάστες, τον πόλεμο που γίνεται δίπλα από την Κύπρο κτλ. Τίποτα από αυτά. Δεν ασχολούνται με αυτά. Ούτε με τη διχοτόμηση, τίποτα. Δεν μένει χρόνο για αυτά. Ήτανε να πούνε για τους ομοφυλόφιλοι. Ήτανε, ναι. Ήτανε θέμα φλεγόδες. Φλεγόδες. Συνιστόσα πίστη θα μπορούσαμε να τους πούμε αυτούς τους χριστιανούς ριζαίους. Συνιστόσα πίστη. Συνιστόσα. Συνιστόσα και τόσα μνημόνια ναι, που λέμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα στοίχημα. Θα είναι η πρώτη κυβέρνηση που θα φέρει δεύτερο μνημόνιο? Νομίζω, ναι. Ή ας πούμε. Θα αναγκαστεί. Αν το θέσει ως δίλημα στον κόσμο, ναι. Να κάνουμε πρωτιά. Αν πάει αύριο και πει πάω σε εκλογές. για να φέρω μνημόνιο, θα τον ψηφίσει ο κόσμος. Ναι, είμαι σίγουρος για τον κόσμο. Είναι τίμιο, είναι τίμιο. Πολύ τίμιο. Ο Κυριάκος τι λέει, ότι θα σας βγάλω. Ναι, κάπως το ψελίζει εκεί με κάποιους τρόπους. Ναι, εντάξει. Αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είμαι σίγουρος ότι θα τον ψηφίσει ο κόσμος, γιατί θα ξέρει, θα πει ο κόσμος. Προτιμώ το μνημόνιο του αριστερού παρά το μνημόνιο του δεξιού. Γιατί ο κόσμος έχει κριτήριο, δεν είναι τώρα ο κόσμος ένα στοιχείο που ξέρει να διαλέγει μνημόνια πια. Έχουμε αποκτήσει εμπειρία, είπαμε το τέταρτο. Αν έχει να διαλέξει μνημόνιο. Το πρώτο μας το φέραν έτσι στο Ντορβά. Το δεύτερο κάπως. Τρίτο, τέταρτο με τη δική μας εντολή. Δεν είναι ότι και ότι. Όχι, όχι μνημόνια από το πανέρι. Μνημόνια κανονικά από μαγαζί, από υπερκατάστημα, με ούγια και από έμπειρους πια. Από έμπειρους πια, όχι οι σκητζίδες που φέραν το 3. Όχι, αυτά πρέπει να τα πούμε. Αλλά αν έχεις να διαλέξεις είναι καλύτερο να το πούμε αυτό. Της αριστεράς το μνημόνιο είναι καλύτερο αν έχεις να διαλέξεις. Το θέμα είναι ότι διαλέγεις από μνημόνια. Ναι, το ενδεχόμενο να μην διαλέξεις ποτέ δεν απασχολεί κανένα τώρα. Δεν είναι κάτι. Έχει τελειώσει αυτό πια. Είναι εκτός προημερεσίας. Μια χαρά λαός, μια χαρά ηγεσίες, πνευματικές, εκκλησιαστικές και τα υπόλοιπα. Ξεχωρίζει το εθνικό κεφάλαιο. Θα έρθει η ώρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένης κολάσεως, λοιπόν, την ώρα που ο πολίτης υπεύθυνα θα κληθεί να αποφασίσει. Έχουμε ένα λεπτό και τότε, κυρία Μπουσδούκου, η μεγάλη δημοκρατική προοδευτική αριστερή παράταξη έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, ηθικό, μάλιστα, εθνικό, λοιπόν, αγωνιστικό που ακούει στο όνομα Αλέξης θέλω... Τσίπρας. Καλογρίτσας νόμιζα θα πει. Πολλά κεφάλαια μαζεύονται. Πολλά κεφάλαια. Πολλά κεφάλαια. Εδώ είναι αριστερό όμως η διαφορά από το δεξιό κεφάλαιο. Ναι, αλλά δεν έχω αξιοποιήσει. Στο τέλος θα έλεγε Καλογρίτσας. Όχι. Έτσι όπως το είπε και έχουμε αριστερό κεφάλαιο, γιατί ο Καλογρίτσας είναι, κεφάλαιο. Είναι κεφάλαιο ο Καλογρίτσας. Κεφάλαιο, κεφάλαιο με την έννοια των χρημάτων. Μα την έννοια των χρημάτων δεν είναι. Α, δεν είναι. Είχε βοσκοτόπι. Είχε βοσκοτόπι. Ναι, αναγκάστηκε του φίλου του την περιουσία να την βάλει εγγύηση για να κάνει ο ίδιος κανάλι. Να δεις πόσο χαμηλά έχει φέρει τους ανθρώπους ο ΣΥΡΙΖΑ. Θες να κάνεις μια δουλειά. Να γίνεις χρήσιμος στην κοινωνία. Και αναγκάζεις να πάρεις του φίλου σου τα χωράφια, κατσάβραχα, για να αποδείξεις ότι μπορείς να κάνεις το κανάλι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι θέμα. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Είναι στρεβλώσεις του καπιταλισμού. Είναι ώρα, έχει πολλές τέτοιες. Είναι ώρα όμως να συζητάμε για εθνικό κεφάλαιο Τσίπρα, ενώ δεν έχουμε αξιοποιήσει το προηγούμενο που είναι Καραμαλής. Επίσης αριστερό, γιατί ο Καραμαλής ήταν αντιεξουσιαστής. Ο Γιώργος που ήταν αντιεξουσιαστής. Και ο Γιώργος ήταν εθνικό κεφάλαιο. Στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν δήλωνε ότι είμαι αντιεξουσιαστής. Αυτό ναι, αλλά και κεφάλαιο δεν τον έχουν πει νομίζω. Όχι, αλλά για μας τι είναι ο Γιώργος. Για μας είναι. Έτσι όπως το ξέρεις. Καλά, και ο Σιμίτης είναι. Και ο Σιμίτης κεφάλαιο. Όλοι αυτοί γιατί να μένουν. Και δεν κάνουμε μια κυβέρνηση κεφαλαίων. Αυτό ακριβώς. Ας πούμε. Στα λόγια μου. Και ο Βασιλιάς Πρωθυπουργός. Και μετά να βγάλουμε και κοκκός. Διάφορους κυνηγούς κεφαλών. Να τελειώνουμε. Η εθνική ενότητα στην πράξη. Την έχουμε έτοιμη την κυβέρνηση και κάνουμε πειράματα εδώ. Ναι, αυτό δεν πάμε μπροστά. Βάλε όλους αυτούς μπροστά με τον Βασιλιά πάντα Πρωθυπουργό. Πολλά άσετ. Έχουν πολλά άσετ παρατημένα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πολλά, πολλά. Πετσάλικος, λοιπόν, δηλαδή έχει πολύ κόσμο. Δεν θα τελειώσουμε. Όχι, ποτέ. Θα τελειώσουμε, αλλά λέω. Έχει κόσμο. Και όχι, μην τα λες γιατί σπαράζουμε κιόλας λέγοντας. Ναι, ναι, γιατί ναι, όλοι ναι. Αυτοί είναι στην απέξω. Αυτή είναι η εθνική ενότητα. Όμως. Αυτή είναι η εθνική ενότητα, το είπα και εγώ πριν, να θυμάσαι. Ας το διάλειμμα. Ναι, το είπαμε το ίδιο με διαφορά λεπτού. Διαφημίσεις. Λέμε εμείς εδώ τα δικά μας, αλλά το θέμα των ημερών, βέβαια είναι μακριά από εμάς, είναι η παντόφλα. Ποιο έφαγε. Όχι, κανείς. Ο Τσίπρας στην Περιστέρα. Όχι, μπορεί, ποιο ασχολείται. Ξέρω εγώ τι ποιο ασχολείται. Η ιερή παντόφλα. Ήρθε. Πήγε. Δάκρυσε. Είναι η ιερή. Όχι, δεν θα κρίζουν οι παντόφλες. Ποιο δεν, δεν ξέρω να σου πω. Ενώ θα κρίζουν εικόνες. Ναι, ναι, ναι, εικόνες έχει να κρίσει. Πολλές εικόνες. Κάτι τύχη, κάτι εσταυρωμένη, κάτι εικόνες. Ναι, αυτά θα κρίζουν. Η ιερή παντόφλα του Αγίου Σπυρίδωνος. Η μία. Η άλλη. Ποιο νοώ, ποιο πόδι. Ξέρω εγώ. Μπορείς περιπτώσει ένα χρυσοπίκυλτο κουτάκι. Ποιανού Σπυρίδωνος. Της Κέρκυρας, του Αγίου Σπυρίδωνος, ναι. Την πήγε ο Μητροπολίτης Κέρκυρας στο βατοπέδι στο Άγιο Όρος. Ασυνόδευτη. Και τη συνόδευε ο ίδιος. Μόνο. Μία παντόφλα. Τι έτσι ασφάλεια, λέει η ιερή παντόφλα. Τι να σου πω. Η ιερή παντόφλα και έχει γίνεται προσκύνημα στο Άγιο Όρος. Προλαβαίνουμε να πάμε Σαββατοκύριακο. Πώς δεν προλαβαίνουμε. Πού θα ξαναβρει την παντόφλα. Α, πρέπει να κλείσουμε διαμονητήριο. Μα είναι για να μείνουμε γιατί δεν είναι. Όχι, θα φανταζόμαστε. Το βράδυ να πας προς πίσω. Η ιερή παντόφλα βρίσκεται εκεί. Σε ποια μονή. Βατοπεδίου σου ξανά. Α, μέσα. Έχει φωτογραφίες, την κουβαλάει. Νομίζω είπες Άγιο Όρος μόνο. Δεν είπα και μονή βατοπεδίου. Είπα. Η Κουκλουμουσίου είναι ωραία. Σαν όνομα. Σαν όνομα. Σαν μοναστήρι, το βατοπέδι είναι καταπληκτικό. Όπως και άλλα πολλά. Αλλά πέρα από το Άγιο Όρος και τις ομορφιές του μοναστηριών. Είναι η παντόφλα εκεί, η ιερή παντόφλα. Θυμάσαι ένας άλλος στην Κύπρο πέρυσι που είχε πάρει. Πιανού Αγίου ήταν πάλι στην Κύπρο. Κάτι παντόφλες αυτές του στρατού με το χ. Τη δίχαλη. Την κόκκινη τη δίχαλη. Δίχαλη. Όχι δίχαλη. Τις άλλες, τη σταυρωτή. Τη... 50 χρόνια παντόφλες. Ναι, ελάστιχο σκέτο. Ναι, μπράβο, του οικοδόμου. Τι γνωστή να ξέρω. Αυτή φορά γιοτάδε Άγιος τότε. Τώρα είναι η παντόφλα. Δεν είδα τι υλικό είναι. Τότε είναι πιο μοντέρνα. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορεί και αυτή παλιά θα είναι. Παλιά θα είναι. Είχε λάστιχο. Τι παντόφλα είναι του Αγίου Σπυριδόνου. Δεν την είδα, μόνο το κουτάκι είδα. Το κουτάκι είδα και εγώ. Δεν έχει την παντόφλα και μέσα. Και το έχουν έτσι ανοιχτό, χρυσοπίκυλτο και έχει την παντόφλα μέσα. Πόπο. Ευτυχώς που η ειδωλολατρία σταμάτησε τότε. Πάλι καλά. Και ευτυχώς που ο Ιησούς όταν είχε πάει στο ναό τα γκρέμισε όλα γιατί πουλούσαν ματζούνια. Πάντως σαν περίεργο. Γι' αυτό η Ιερώνυμος είπε κάτι για την παντόφλα. Δεν νομίζω γιατί είναι ιερή. Είναι, ναι, ξέχασα. Είναι ιερή. Τι είναι ναι, ιερή, ο ομοφυλόφιλοι είναι ιερή. Ναι. Οι μουσουλμάνοι είναι ιερή. Ο Αμβρόσιος είπε κάτι για την παντόφλα. Ο Αμβρόσιος είναι ιερό. Προφανώς θα προσκυνάει την παντόφλα όλοι αυτοί. Εντάξει, ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας, θα ήταν Έλληνας, οπότε. Οκ, okay, για την παντόφλα. Ναι, τι ο, να πει για τον Άγιο Σπυρίδωνα όλα καλά. Η παντόφλα που την προσκυνάει. Όχι, ενώ τη δέχεται επειδή Έλληνα τη φοράγε. Όχι. Δεν φαντάζομαι να ήταν αυτά τα ελεφαντάκια, τα λαγουδάκια που μπαίνουν στο πόδι. Για το χειμώνα. Τα κουχουλιάρικα. Να μα πει είναι καλοκαιρινή παντόφλα ή τέτοια. Γιατί την κρύβει στο κουτί. Την κρύβει στο κουτί. Εγώ έχω πάει Κέρκυρα. Εσύ και εσύ έχει πάει. Είχε πάει προσκυνή ποτέ την παντόφλα. Δεν είχα δει παντόφλα. Κι εγώ. Το χάσαμε αυτό το θέαμα. Ξέρω. Και μάλλον είδε που πρέπει να διαβάζει πριν πα σε ένα τόπο. Λογικό. Δεν θα ήθελα να πα να δει τι. Αυτό είναι τα σούπερ. Τι γράφει το TripAdvisor. Μη το χάσετε. Την παντόφλα του Αγίου Σπυρίδωνα. Η λογική λέει να είναι δύο οι παντόφλε. Απλά αφήσαν τη μία στην Κέρκυρα να έχει να προσκυνάει ο κόσμο και άλλοι πιε τουρνέ. Αν φόραγε μόνο μία κουτσό και έβγαινε έξω ο Άγιος. Και πώς. Που φόραγε παντόφλες ο Άγιος. Δηλαδή είχε και κανονικά παπούτσια. Έξω φοράγε παντόφλες. Για να έχουμε τις παντόφλες κάποιου πρέπει να έχουμε και τα κανονικά παπούτσια. Σκαρπίνια, καλά για γάμους, βαφτίσεις, σπορ, άμα περπατούσε δουλειές για τις ελιές, το μάζεμα. Γαλότσες. Ναι. Στις ελιές πώς θα πας, ας πούμε, την παντόφλα. Αυτό λέω. Είπα κι εγώ μαζί με ελιές. Είπε πάλι ελιές. Δεν ακούω. Νόμιζα πες δουλειές. Α, να επικοινωνήσουμε, είναι το αίτημα του Νίκου. Εν πάση περιπτώσει, η παντόφλα ιερή είναι εκεί. Προσκυνήστε, χριστιανοί. Έτοιμα να έρθει και εδώ. Προσκυνήστε. Να έρθει εδώ η παντόφλα. Είτε λοιπόν, κρατήστε να την κραδένετε να ραπίζετε ομοφυλόφιλους. Να κάνω τώρα εγώ μια έτσι πολύ πεζή, γιατί με πεζό σε αυτά ερώτηση. Είναι εκεί η παντόφλα. Βλέπει μια κατσαρίδα δίπλα. Βγάζει την παντόφλα, χτύπησε την κατσαρίδα. Θα την αφήσει. Δεν θα είναι τυχερή η κατσαρίδα που έχει χτυπηθεί από Άγια από Παντόφλα. Άγια παντόφλα. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν πεθαίνει. Μήπως δεν πεθαίνει από την Άγια. Όχι, θα πεθαίνει, πηγαίνει στον Παράδεισο, στο τμήμα Κατσαρίδες Παράδεισος. Ναι, και όπως ανεβαίνει, δεξιά είναι, αριστερά είναι η κόλαση κατσαρίδες. Ναι. Φαντάζομαι κόλαση θα έχει και για τα άλλα όντα, δεν θα είναι μόνο για τους ανθρώπους. Θυμήθηκα χθες ωραία ευχή δώσανε για κάποιον που πέθανε. Καλό Παράδεισο. Τώρα το λένε συνέχεια. Όχι, το λένε συνέχεια, χθες το θυμήθηκα. Είναι... Καλό... Τώρα τελευταία δεν ξέρω αυτό. Πολύ καλή. Είναι σαν να το χαίρεσε το όνομά σου στην ονομαστική γιορτή. Είναι το καλό Παράδεισο. Τη γιορτή σου να έχει. Γενικώ τη γιορτή. Λοιπόν, να φύγουμε από όλα αυτά. Να θυμηθούμε. Πολύ ότι... πίστη σήμερα. Πολύ πίστη. Τι να κάνουμε, εμεί φταίμε. Έχουμε όσο τα πίστη είναι η παντόφλα και τα σχολεία για σωστού ανθρώπου θα κάνει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Όλο πίστη και όσο πίστη είναι αυτή, αλλά τόσο πιστά είναι και τα θέματα που κάνουμε εδώ γύρω από την πίστη, μάλλον. Όλο πίστη και πιστηρλίκια σήμερα. Τι να κάνουμε. Η εποχή τα τραβάει όλα αυτά. Μαζί να σου θυμίσω ότι τα έχουμε όλα αυτά, τι παντόφλε, την ελευθερία, του αρχιεπισκόπου και όλα τα υπόλοιπα, επειδή κάποτε. Κέρδισε η δεξιά παράταξη στον εμφύλιο. Και ζούμε σε μια Ελλάδα που μπορεί το κουκουέ, επαναλαμβάνω, καλώς μπορεί να κάνει μια τέτοια τελετή, αλλά δεν μπορεί κανένας να μιλήσει στα σοβαρά όπως γράψαμε και σημάδι καθημερινή για το Σύνταγμα Χωροφυλάκης Μακρυγιάννη. Γιατί άμα μιλήσετε ότι έγινε ο Σύνταγμα Χωροφυλάκης Μακρυγιάννη, όπου ρίσταν παρόδο σώθηκε η Αθήνα και άρα και η Ελλάδα, διότι αν δεν είχαν πολεμήσει ηρωικά οι χωροφύλακες του Μακρυγιάννη, να ξέρετε, το Δεκέμβριο του 1944, η Αθήνα θα είχε πέσει στους κομμουνιστές. Και τότε θα ήταν αλλιώς η εξέλιξη του πολέμου με την Αθήνα να ανήκει στο κομμουνιστικό μπλοκ. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν. Να όλα υποθούν. Αυτά. Τώρα, αν είχε πέσει στο κομμουνιστικό μπλοκ η Αθήνα, δεν ξέρω πώς θα ήταν. Ναι. Αλλά μια και κέρδισε δεξιά, κάτι βρωμοπολικατοικίσμα ήταν. Ναι, ξέρω πώς ήταν. Το πες πολύ ωραία. Δεν είναι βρωμοπολικατοικίες. Γκρεμίστηκαν όλα τα νεοκλασικά της Αθήνας. Που αν δεν είχαν γκρεμιστεί, η Αθήνα θα ήταν η ομορφότερη πόλη της Ευρώπης. Mm. Από όσα έχουν μείνει και κάποιες παλιές φωτογραφίες, είναι άψογη πόλη, γιατί είχε τα χαμηλά κτίρια μέχρι τριών ορόφων που ταιριάζουν με τον Αττικό ουρανό, με το φυσικό τοπίο, τα βουνά γύρω-γύρω, τα κεραμιδάκια, το χρώμα της όχρας και όλα αυτά. Και θα ήταν μια κούκλα. Επειδή λοιπόν έχασαν αυτοί και κέρδισαν αυτοί που κέρδισαν, στη λογική της αντιπαροχής και του κέρδους. Καταστρέφοντας τα πάντα, έχουμε αυτή την Αθήνα. Πήξαμε στην πορτοκαλί τέντα. Η τέντα είναι, να σου πω και ένα αξεσουάρ, παιδί μου, αξεσουάρ, μια όμορφη ναι, εικόνα. Αυτό κυριαρχεί, η πορτοκαλί και η πράσινη η τέντα. Η πολυκατοικία κατά την οκτώρωφη αηδία. Οκτώρωφη αηδία με πεζοδρόμιο 70 εκατοστά. Ναι, και δέντρο πάνω. Τι, πάνω στο πεζοδρόμιο να αναφτουρήσει στα 70 εκατοστά. Ναι, κάτι να είπε κι άλλα για τον εμφύλιο. Έχω φέρει ειδικό βιβλίο. Προσέξτε για ορισμένε σημαντικέ μάχε του 46-49. Γιατί είδα και μια μεγάλη γιορτή προχθές στο Κουκουέ για τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος και το πώς οι ξένοι κατακτητές σταμάτησαν τον δίκαιο αγώνα του λαού μας για ελευθεριά. Αυτό ήταν να είχαμε γίνει η Σοβιετική Ένωση. Ξέρετε, εγώ το θεωρούμε σε σημασμένο σε αυτά και δεν λέω ποτέ πολλά, αλλά πώς αντέξει πια. Είπαμε να τιμά την ιστορία του Κουκουέ, καμία αντίρρηση. Ο καθένας τιμά την ιστορία του. Το δέχομαι. Αλλά δεν μπορεί και ένα ολόκληρο κράτος να κάνει δεθυματίνη του 1949. Δεν μπορεί να υποκρίνεται μια ολόκληρη κοινωνία τώρα ότι αν είχαμε χάσει αυτό τον πόλεμο, τώρα θα είχαμε περάσει στο Σοβιετικό μπλοκ και θα ήμασταν στην κατάσταση της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας και της Ιουγκοσλαβίας. Υπό μία έννοια μπορεί να ήταν και καλό, γιατί αυτές οι οικονομίες προοδεύουν σε αντίθεση με τις δικές μας, που επικράτησε η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς μας, πήγε προς τα κάτω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα ξυλώσουμε όλο το επικοδόμα της νεωτέρας ιστορίας μας για να κάνουμε τα χατήρια κάποιον. Πολύ σωστά ο Άδωνης λέει ότι δεν μπορεί το ελληνικό κράτος και όλοι μας να κάνουμε υποκριτικά ότι δεν θυμόμαστε τι έγινε τότε. Ότι οι συνεργάτες των Γερμανών κατακτητών, οι τάγματασφαλίτες, κυριάρχησαν με τη βοήθεια των ξένων και από τότε έχτισαν αυτό το κράτος που το μικρότερο κακό που έκανε είναι ότι γκρέμισε την Αθήνα. Και έφτιαξε ένα κράτος χωρίς υγεία, χωρίς παιδεία, με διώξεις, ζαβό, της αρπαχτής, της αρπακόλας, με καταστροφή του περιβάλλοντος. Και φτάσαμε εδώ ως κατάληξη που φτάσαμε. Και δεν φταίει η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, φταίει η δεξιά πρακτική. Η ηγεμονία στην πράξη της παράταξης των ταγματασφαλιτών, των αλητών και των δεξιών, γιατί υπήρχαν και κάποιοι τέτοιοι μέσα εκεί. Να τα λέμε κιόλας. Όχι, να τα λέμε. Κρατιέται και ο Άδωνης, γιατί από τότε που τον έχουν μαζέψει τώρα με τη νέα νέα δημοκρατία του Κυριάκου. Το είπε κιόλας, δεν του βγήκε. Ναι, επειδή του έχουν βάλει κολόχερο. Του βγήκε από τότε που μπήκε το κολόχερο, τα νιέτ, θέλει να τα λέει κάποιο, δεν τον αφήνουν. Λέει, θα είχαμε γίνει Βουλγαρία και οι μισές επιχειρήσεις πάνε Βουλγαρία. Και επί Σαμαρά και επί Τσίπρα. Επειδή είχε φορολογία καλύτερη. Εντάξει. Και με ταχύτητα τους ρυθμούς φτιάχνει μια οικονομία παγκοσμιοποιημένη. Σώζουμε μια οικονομία μιας χώρας πάντως. Δεν σώζουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, πρέπει να είναι της Ελλάδας. Εμείς οι Έλληνες σώζουν την οικονομία. Μια Βουλγαρία τη σώζουμε. Ναι. Όχι τη δική μας που θα γινόταν αν ο Άδωνης όλα αυτά που λέει ήταν σωστά. Έχουμε διαφημίσεις. Βάλε και τις άλλες. Έτσι λοιπόν, χαρούμενοι που κερδίθηκε ο εμφύλιος από την παράταξη που κερδίθηκε και μέχρι πάλι σήμερα μας απασχολεί όλο αυτό το θέμα. Και η παράταξη μας απασχολεί. Είμαστε στη χώρα της ελευθερίας, και στο στρατόπεδο της ελευθερίας. Τα πόνερα του εμφυλίου επίσης. Ναι, ναι, ναι, όλα, όλα. Και είμαστε στο στρατόπεδο της ελευθερίας. Ναι, καλά, καλά. Και είμαστε όλοι ελεύθεροι. Θυμάμαι. Περίπου... πολλά σειρματοπλέγματα αυτό το στρατόπεδο της ελευθερίας. Πολλά σειρματοπλέγματα. Θυμάμαι 15 χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου και αφού είχε πάει όλο καλό. Περίπου το μισό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ίσως το 1 τρίτο, έφυγε από τη χώρα γιατί δεν είχε δουλειά εδώ, δεν ήταν ελεύθερο εδώ και πήγε να βρει αλλού δουλειές, κάτι στο ΕΣ του Βελγίου, της Αυστραλίας κτλ. Μετά, πιο μετά, ήρθε στο πλαίσιο πάντα της ελευθερίας 7 χρόνια μια πολιτική χούντα για όλους τους υπόλοιπους, με δεδομένο ότι πάντα ένα μεγάλο κομμάτι ήταν εκτός χώρας γιατί δεν του επέτρεπε. Στο πλαίσιο πάντα της ελευθερίας να ζει σε αυτόν τον τόπο γιατί ήταν υπεύθυνοι για τα βουνά, την αντίσταση και όλα τα υπόλοιπα. Όσοι πολέμησαν με τους Γερμανούς που έσφαξαν, βίασαν, ήταν ελεύθεροι και κάναν κουμάντο στη χώρα, όσοι πολέμησαν κατά των Γερμανών, αντιστάθηκαν σε αυτούς που έσφαζαν, βίαζαν, έκαιγαν, ήταν σε φυλακές και σε εξορίες. Καλά είναι. Όχι, άσχημα, νομίζω ο απολογισμός, αν κάτι δηλαδή, μένει ότι είχαμε καθεστώς ελευθερίας. Αυτό είναι βασικό και σημασία έχει ότι όλα αυτά τα έχουν μείνει πίσω και έχουμε πάει μπροστά σαν ναι, τόπο, σαν κοινωνία. Αυτό λέει. Οι χρυσαυγίτες κάνουν ελεύθερο κάποιον στο Βοτανικό, μη χτιστεί τζαμί. Και πάει πολύ μπροστά. Δεν είναι ότι κάνουν κάποιοι κάτι που είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι ότι και η πολιτεία το μέρες τώρα. Το, δεν τους έχει διώξει, φαντάζομαι. No problem. Ναι, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Δεν τους έχει ψεκάσει όπως θα ήταν συνταξιούχοι π.χ. Μα είναι δυνατόν για να πάνε εκεί συνταξιούχοι να κάνουν τέτοια. Είναι δυνατόν. Χρειάζονται όλα αυτά γιατί η Χρυσή Αυγή μπορεί να κόψει καμιά ψήφο από τον Κυριάκο. Κάτι είναι και αυτό. Και πώς η σοσιαλδημοκρατία και εδώ αλλά και γενικώς έχει ευνοήσει το φασισμό, τον νεοναζισμό. Τώρα μου προτείναν τον Πολύδωρο που έχει μιλήσει ανοιχτά για τη Χρυσή Αυγή. Οπότε δεν είναι κλιματίες και επειδή δεν είναι νεοναζί. Όλοι λένε ότι είναι νεοναζί και οι ίδιοι. Δεν το θεωρούν κατηγορία. Μόνο ο Πολύδωρος έβρισκε ότι δεν ήταν. Αυτόν βρήκε να κάνει ο Τσίπρας πρόταση. Λοιπόν, τον Θανάση Χουλιαρά τον ξέρουμε, είναι στους Κολεκτίβα, στο συγκρότημα Τραγουδιστής, ένα από τα μέλη του συγκροτήματος Κολεκτίβα. Έχουμε κάνει και το CD παλιά, έχουμε ακούσει τραγούδια διάφορα. Ροκ τους λες όλους αυτούς εκεί, ξεμαλιάριδες κτλ. Έμπλεξε με κάτι λαϊκούς, τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη και τον Θοδωρή Καρελά, και φτιάξαν άλλο τραγούδι. Μας το στείλανε, ο τίτλος είναι Μια που τα φέραμε ή τρέχουμε. Έχει και σε παρένθεση. Είναι ζαμπετικό κάπως. Με αυτό σας αφήνουμε. Είναι γραμμένο για όσα συμβαίνουν στις μέρες μας. Γεια σας. Όλη μέρη κι όλη νύχτη σε τούτο με πειράζει. Που ήμουνα 12 χρονό και έχω σχεδόν γεράσει. Τα ίδια που εζήσαμε γύρω στο 80 κάτι. Τα ίδια ξαναζούμε που να τους βγει το μάτι. Και τούτη τη φορά χωρίς λεφτά. Και τούτη τη φορά χωρίς λεφτά. Τρέχουμε, τρέχουμε και δουλειά δεν έχουμε. Φρέος συμπατήσαμε και δεν αγανακτήσαμε. Τρέχουμε, τρέχουμε και ψηλά δεν έχουμε. Φρέος τα καταφέραμε, μια πουτά να φέραμε. Και που το συνηθίσαμε ακόμα με τρομάζει. Το βόδι έμεινε στην πορά και σταγιάζει. Το κάθε μάγκα αρχηγό φορεί στην κεφαλή του. Τα ίδια παντελάκι του, τα ίδια παντελή του. Και τούτη τη φορά χωρίς λεφτά. Και τούτη τη φορά χωρίς λεφτά. Τρέχουμε, τρέχουμε και δουλειά δεν έχουμε. Φρέμπος την πατήσαμε και δεν αγανακτήσαμε. Τρέχουμε, τρέχουμε και ψηλά δεν έχουμε. Φρέμπος τα καταφέραμε, μια πουτά να φέραμε. Τρέχουμε, γι' αυτό τρέχουμε. Τρέχουμε, τρέχουμε και δουλειά δεν έχουμε. Φρέμπος την πατήσαμε και δεν αγανακτήσαμε. Τρέχουμε, τρέχουμε και ψηλά δεν έχουμε. Φρέμπος τα καταφέραμε, μια πουτά να φέραμε. Τρέχουμε, τρέχουμε και ψηλά δεν έχουμε. Φρέμπος τα καταφέραμε, μια πουτά να φέραμε. Εντάξει, έτσι.